düşünmem başka bir şey. Gel de bitsin bu hasret, ayrılık acı bir şey. Hep sen varsın aklımda, düşünmem başka bir şey. Gel de bitsin bu hasret, ayrılık acı. Nöbetçi Erdem, Erdem, Erdem. Kal. Mutlusu benim feryadım, fırtınalar, kasırgalar benim ağdım. Bir burukluk sarıyor, gözlerim doluyor, ağlıyorum özlerimle. Bir burukluk sarıyor, gözlerim doluyor, ağlıyorum özleminle. Ağlıyorum, ağlıyorum, ağlıyorum özleminle. Öyle zor ki yokluğu, imkansız alışamam. Böyle büyük sevdayı ne yapsam unutamam. Öyle zor ki yokluğu, imkansız alışamam. Öyle büyük sevdayı ne yapsam unutamam. Gecelerin uğultusu benim feryadım, fırtınalar, kasırgalar benim ağladım. Bir burukluk sarıyor, gözlerim doluyor, ağlıyorum özleminle. Bir burukluk sarıyor, gözlerim doluyor, ağlıyorum özleminle. Ağlıyorum, ağlıyorum, ağlıyorum özleminle. Garibim bu dünyada, unuttun mu tanrım beni? Ben üstüme dertleri yıkıp da unuttun mu? Unuttun mu? Tanrım, Tanrım beni. Doğdum kusurdu yaşaldım hata. Ben isyan ederim böyle hayata. Doğdum kusurdu yaşaldım hata. Ben isyan ederim böyle hayata. Kimim var gelip de elimden tuta. Ya Rab unuttun mu mahzun kulunu? Ya Rab unuttun mu mahzun kulunu? Kimim var gelip de elimden tuta. Ya Rab kulunu, ya Rab unuttun mu mahzun yaşarım şu yeryüzünde. Bütün arzularım kaldı gözümde. Perişan yaşarım şu yeryüzünde. Bütün arzularım kaldı gözümde. Şimdi çaresizlik var sözlerinde. Ya Rab unuttun mu mahzun kulunu? Ya Rab unuttun mu mahzun kulunu? Kimin var gelip de elimden tuta? Ya Rab unuttun mu mahzun kulunu? Ya Rab unuttun mu mahzun kulunu? Garibim bu dünyada, unuttun mu Tanrım beni? Üstüme dertleri yıkıp da unuttun mu Tanrım beni? Perişan yaşarım şu yeryüzünde, bütün arzularım kaldı gözümde. Şimdi çaresizlik var sözlerimde. Ya Rab unuttun mu mahzun kulunu? Sana ne yapmıştım ki? Sen yüzünü asıp gittin. Benim kahrım yokluğa. Sen bunu bahane ettin. Ben sana ne yapmıştım ki? Sen yüzünü asıp gittin. Benim kahrım yokluğuna. Sen bunu bana ettin. Nasıl ayrılıyorsun? Sensin benim tesellim. Sen beni anlamıyorsun. Sensin benim tesellim. Sen beni anlamıyorsun. Silmişim hayatım, çekilmeyen yükünden. Senin de farkın yokmuş, gülmeyen kaderimden. Ezilmişim hayatım, çekilmeyen yükünden. Senin de farkın yokmuş, gülmeyen kaderimde. Bir sebep göstermeden nasıl ayrılıyorsun? Sensin benim tesellim. Sen beni anlamıyorsun. Sensin benim tesellim. Sen beni anla. Adem kardeşim, Şahin kardeşe ve ortamdakilere selam olsun. Senin bu aynı nezaketini cuma günleri de bekliyorum Adem, tamam mı? Bak bugün nasıl böyle efendi hazır ol vaziyetinde konuşuyorsun. Sadece istek yaparken değil, normal zamanlarda da ben böyle boynuma bundan sonra bizim nöbetçi Erdem kimliğini koyacağım buraya, kimliği. Kimlikle gezeceğim, başka türlü olmuyor yani. Biz abiyiz, sen de kardeşsin değil mi? Eyvallah. Sen de bunu unutma ama Adem, tamam mı? Canım kardeşim, eyvallah. Peki sevgili Adem'e güzel bir ortamda bizlere kulak vermişler. Ortamdaki tüm kardeşlere de, Samet de Şahin miydi? Peki hepsine selam olsun. Yaşayanlar bir gün ölür, bir gün ölür elbette. Yaşayanlar bir gün ölür, bir gün ölür elbette. Ağaçlarla, balıklarla, kuşlarla ben amenna. Ağaçlarla, balıklarla, kuşlarla ben amenna. Kral Nöbetçi Erdem. Ağlayanlar bir gün güler, bir gün güler elbette. Ağlayanlar bir gün güler, bir gün güler elbette. Uyanmakla, anlamakla, bilmekle ben amenna. Uyanmakla, anlamakla, bilmekle ben amenna. Kısa çöp uzun çöpten hakkını alacak elbette. Kısa çöp uzun çöpten hakkını alacak elbette. Direnmekle, güvenmekle, barışla ben. Kısa çöp uzun çöpten hakkını alacak elbette. Hasan Hüseyin Korkmazgül'ün öyle efsane şarkıları var ki, öyle sözler yazmış ki, yaprak döker bir yanımız, bir yanımız bahar bahçe. Böyle duvar yazısı olacak sözler var ya. Kısa çöp uzun çöpten hakkını alacak elbette. Adem kardeş, böyle hani ortamlara güzel selam gönderiyoruz, istek yapıyoruz, eyvallah da bir gün de nöbetçi Erdem de şu ortamlarda yer alsın ya. Böyle hep uzaktan uzağa olmuyor yani, arada bir bizi de bir davet et de biz de ortamı bir renklendirelim yani, olur mu? Nöbetçi Erdem, Erdem, Erdem. Tatlı dilim güler yüzlüm, ey ceylan gözlü. Gönlüm hep seni arıyor, neredesin sen? Tatlı dilim güler yüzlüm, ey ceylan gözlü. Gönlüm hep seni arıyor, neredesin sen, neredesin sen? Gönlümü bile, sanki kalbimi bilerek yüzüme güle. Gönlüm hep seni arıyor, neredesin sen, neredesin sen? Sanki kalbimi bilerek yüzüme güle. Gönlüm hep seni arıyor, neredesin sen, neredesin sen? Sinan'da gizli yaramı kimse bilmiyor. Hiçbir tabip yarama melham olmuyor. Boynu bükük bir garibim, yüzüm gülmüyor. Gönlüm hep seni arıyor. Yine benim üzerimden reklam yapıyorsun var ya. Sen var ya sen. Sen var ya. Şahin kardeşim Samet Adem. Yine benim üzerimden sanki bir reklam kokusu alıyorum ama. Ya iyi güzel yer buldun yani. Nöbetçi Erdem'i tanıyorum ha. Vallahi güzel. Bizi de birileri böyle anons etse, bize de birileri selam gönderse, ben de o güzelliği, o mutluluğu yaşasam, eyvallah olsun, ne olacak ya. Bir anonsla insanları mutlu edebiliyorsak, onların yüzünde bir tebessüm oluşturabiliyorsak ne mutlu bizlere. Peki Şahin Samet ve Adem kardeşime güzel bir Orhan Baba gelsin, hadi bakalım. Kimseleri görmedi, kördü deseler. Kimseleri görmedi, kördü deseler. Aklını seninle bozdu deseler. Aklını seninle bozdu deseler. Hep seninle yaşadı, öldü deseler. Hep seninle yaşadı, öldü deseler. İnanmam sevdiğim, inan az olur. Az olur sevdiğim, inan az olur. İki elin kanda olsa da gel. Ecel bize pusu kursa da gel. Korkma Tanrım, sevenleri koru. Sevenlerin dualarıyla gel. İki elin kanda olsa da gel. Ecel bize pusu kursa da gel. Korkma Tanrım, sevenleri koru. Sevenlerin duaları. Etmek imkansız sende olanı. Tarif etmek imkansız sende olanı. Bir Allah bir de sen, bir ben bilirim. Bir Allah bir de sen, bir ben bilirim. Günün her saatinde, aşk vaktinde. Gecenin her anında, aşk vaktinde. Çağırsan koşarak sana gelirim. her şey bırakılır sana gelirim. İki elim kanda olsa da gel. Ecel bize pusu kursa da gel. Korkma tanrım, sevenleri korur. Sevenlerin bazen bir garip oluyor halim, kendimi ben bile tanıyamıyorum. İçimde bir çöküş, bir heyelan, sanki taşa toprağa bulanıyorum. Kimi ağlıyor, kimi gülüyor, satsam mı yoksa kaçsam mı? Alışkanlık oldum ben de, inan yaşıyorum senin hayalinle. Bir tutku alışkanlık oldum ben de, inan yaşıyorum senin hayalinle. Bu deli gönlüm ne hallerde, sensizlik ölümdür bende. Ah, sensizlik ölümdür bende. Yeter artık hasretine dayanamam. Dön artık bittim yaşayamam. Yokluğum bana ölümden beter. Gözlerim yollarda kaldı, ne olur gel. Sensizlik bana ölümden beter. Gözlerim yollarda kaldı, ne olur gel. Umutlarım tükenmekte, ne olur gel. Bir tutku alışkanlık oldum bende, inan yaşıyorum senin hayalinle. Bir tutku alışkanlık oldum bende, inan yaşıyorum senin hayalinle. Bu deli gönlüm ne hallerde, sensizlik ölümdür bende. Sensizlik ölümdür bende. Yeter artık hasretine dayanamam. Dön artık bittim yaşayamam. Yokluğum bana ölümden beter. Gözlerim yollarda kaldı, ne olur gel. Sensizlik bana ölümden beter. Gözlerim yollarda kaldı, ne olur gel. Umutlarım tükenmekte, ne olur gel. de sen vurdun. Kırdın bu kolum kanadımı, ah beni dün gece sen vurdun. Lanet olsun, lanet olsun ettikleri, seni bulsun kalleşe bir ayrılma, bu dünya mı başıma. Biliyorum ya, rüyamda görsem içim fesat mı diye kendimi kızardım belki. Kalleşliğine bu can nasıl be ya? Yok. Meğer ben kimleri sevmişim. Bir gün Cengiz İmren'in bir röportajını izledim. O kadar duygulandım ki sevgili kralcılar, annesiyle olan, annesinin mezarını ziyarete bile gidemediğini ifade etti. Yani o duygularını, yaşadığını, annesine olan özlemini, annesine olan sevgisini, yani beni çok duygulandırdı gerçekten. Yani tabii ki yani her insan için anne önemlidir. Ona olan duyguları anlatmak, hani Peygamber Efendimiz bir sahabe demiş ki ya Resulallah, benim baş tacı etmem gereken, üzmemem, kırmamam gereken insan kimdir? Annendir demiş. Ondan sonra kimdir demiş? Annendir demiş. Ondan sonra kimdir? Peygamberimiz üçüncü defa annendir demiş. Ondan sonra kimdir ya Resulallah? Dördüncü defada da babandır demiş. Yani hadislerde bile geçen bir şey. Cengiz İmren'e de buradan çok çok selamlarımı iletiyorum. Beni çok duygulandırdı. Benim de gözlerim doldu. Annesine olan sevgisini, saygısını öyle bir ifade etti ki, ve özlemini tabii ki. Allah gani gani rahmet eylesin. Tüm annelerimizin mekanı cennet olsun. Yaptığımız hatalar, yanlışlar mutlaka vardır evlatlar olarak. Onlar her zaman büyüklük gösteriyorlar. Göstermeye de devam edecekler. Bizi affetmeye devam edecekler. Ağrılı Zafer kardeşim, eyvallah, sağ ol, var ol. Ağrılı Zafer kardeşime de selamlarımı ileteyim. Bu şarkı ona da gelsin. Gel benim tomurcum, gözüm nazar boncuğum, seni hep sakınırım canımcığım yavrucuğum. Elleri pamukcuğum, gözleri yumukcuğum, korusun Mevlam seni canımcığım yavrucuğum. Gel balam balam balam, ben sana neler alam, gözümün ışığı nuru sen, gerçek her şey yalan. Seni hep sakınırım canımcım yavrucuğum. Elleri pamukcuğum, gözleri yumukcuğum, korusun Mevlam seni canımcım yavrucuğum. balam balam ben sana neler alam gözümün ışığı nuru sen gerçek her şey yalan. Balam, balam, balam, ben sana nem nem nem nem nem nem nem nem nem nem nem nem nem nem nem nem nem nem nem nem nem. Kral FM'i dünyanın her yerinden kralmüzik.com.tr ve Kral uygulamasından kesintisiz ve yüksek kalitede dinleyebilirsiniz. Şimdi iki tane kız çocuğu bana ses kaydı göndermişler ama aslında babalarına göndermişler. Ama babaları duyamayacağı için benim iletmem lazım. Anissa ve Elis. Babaları da Vedat Çiftçi. Kavak S tipi B49 koğuşundaymış. Peki Allah kurtar. O kadar güzel ki yani böyle ben zaten kız çocuklarına ölüyorum biliyorsunuz. Bıcır bıcır. Eliz ve Anissa ikisini de öpüyorum. Babalarına da Vedat kardeşimize de selamlarımızı iletelim. Hadi bakalım. Thank you. teselli ver, bir teselli ver yara. Bir teselli sevenin halinden sevenler anlar. Gel gör şu halimi, bir teselli. Aramızda başka biri var ise tertemiz aşkım bana geri ver. Ben zaten her acının teriyakisi olmuşum, ömür boyu bitmeyen derdiyle yorulmuşum. Ben sensiz yaşayamam, yaşayamam. sen ben affetme. Bütün zalim olanları sen affet, sen ben affetme. Bütün zalim olanları sen affet, sen ben affetme. Programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Thank you. bir nefes gibi sevmek çok gerekli, çok özel. Bu yasak aşkımızda canım, son nefes bile güzel. Bir nefes gibi sevmek çok gerekli, çok özel. Bu yasak aşkımızda canım, son nefes bile güzel. Saygılarımla. alem oldum. Gözlerin için bir rüzgar oldum. Saçların için bir hayal oldum. Mutluluk için bir dünya kurdum. İkimiz için kulun oldum ben, kölen oldum ben. Bu aşk uğruna heder oldum ben. Var ya, sevdamı dağlara yazarım. Var ya, özümü kırpmam yakarım. Var ya, aşkına ömrümü adarım. Var ya, ben var ya. Var ya, sevdamı dağlara yazarım. Var ya, gözümü kırpmam yakarım. Var ya, aşkına ömrümü adarım. Var ya, ben var ya. Söyle bana dön, ben nedenim ki?

ateşi bilmezdim. Aşkımla yandım öğrendim. Ağlamak ne bilmezdim. Sensiz kalınca öğrendim. Kahretmeyi bilmezdim, isyanı senden öğrendim. Teselliler çaresiz, sensiz olmuyor öğrendim. Aşkımsın, aşkımsın, ilk göz ağrımın hayat. İnan ki ağlamadım, üzüldüm sadece. İnan ki ağlamadım, üzüldüm sadece. Gözlerimdeki yaşlar çiğ gibi yağar böyle her gece. Gözlerimdeki yaşlar çiğ gibi yağar böyle her gece. Güz gülleri gibi hiç bahar yaşamadım. Güz gülleri gibi hiç bahar yaşamadım. Ya sevmeyi bilmedim yıllarca, ya sevince geç kaldım. Ya sevmeyi bilmedim yıllarca, ya sevince geç kaldım. Güz günleri gibi hiç bahar yaşamam. Ya sevmeyi bilmedim yıllarca, ya sevince geç kaldım. gecesine. Sevmek istesen bile şimdi delicesine. Sevmek istesen bile sonbahar sisi çökmüş üstüme. Sevincim buruk yine. Sonbahar sisi çökmüş üstüme. Sevincim buruk yine. Güz gülleri gibi hiç bahar yaşamadım. Güz gülleri gibi hiç bahar yaşamadım. Ya sevmeyi bilmedim yıllarca, ya sevince geç kaldım. Ya sevmeyi bilmedim yıllarca, ya sevince geç kaldım. Gerçekti, kutsaldı bizim yolumuz. Sevmekti yalnızca tek günahımız. Vah yandı, tutuştu nazlı canımız. Dillerde destandır bizim şarkımız. Vah yandı, tutuştu nazlı canımız. Dillerde destandır bizim şarkımız. Nedense bizim şansımız gömülmüş gurbette çok hatıramız. Ah nasıl bıraktı bizi yalnız. Derinden söyle bizim şarkımız. Ah nasıl bıraktı bizi yalnız. Derinden söylenir bizim şarkımız. Thank you. yalnız sevgiler içinde aşkı sorarız. Ağlaya, sızlaya, ağıt yakarız. Sönmeyen yangındır bizim şarkımız. Ağlaya, sızlaya, ağıt yakarız. Sönmeyen yangındır bizim şarkımız. Kötüymüş nedense bizim şansımız. Gömülmüş gurbette çok hatıramız. Ah nasıl bıraktın bizi yalnız. Derinden söylenir bizim şarkımız. Ah nasıl bıraktın bizi yalnız. Derinden söylenir bizim şarkımız. Bizim şarkımız. Hasret şarkımız, bizim şarkımız. Haline bakınca üzüldüm. Yanağından yaşlar gördüm. O ağladı, ben kahroldum. Bu kadın neden ağlıyor? Haline bakınca üzüldüm. Yanağında yaşları gördüm. O ağladı, ben kahroldum. Bu kadın neden ağlıyor? kapını kullarımı yıktılar. Dostları düşmanı çıktılar. Bilmem ona ne yaptılar. Bu kadın neden ağlıyor? Aşkını kullarımı yıktılar. Dostları düşmanı çıktılar. Bilmem ona ne yaptılar. Bu kadın neden ağlıyor? Çok mu ezdi onu yıllar? Özledi biri mi var? Kalpte hüzün, gözde yaşlar. Bu kadın neden? Kadın neden ağlıyor? Bu kadın neden ağlıyor? Evet, yavaş yavaş şeridimize doğru geçelim sevgili kralcılar. Her zaman olduğu gibi Müslüm Baba söylesin, kralcılar dinlesin. Emniyet kemerleri takılsın, sol şerit açılsın. Sol şeritte bekleme yapan araçlar devam edelim arkadaşlar. Bekleme yapmayalım, açalım şeridimizi. Çünkü alemin kralları, alemin efsaneleri geliyor. Babalar listeli başlıyor. Dilovası İzmit, Adapazarı 4 yol, Biricik Bozüyük, Afyon, Dinar, Sandıklı istikametimiz. Her zaman olduğu gibi Üstün Babayı ve Ferdi Babayı rahmetle analım. Mekanları cennet olsun. Krala selam, damara devam. Hep damar, hep damar, full damar. Ayrılık gelip çatınca dur deme kerdemi. Ayrılık gelip çatınca dur deme kerdemi. Allah vergisidir, Tanrı vergisidir. Allah vergisidir, Tanrı vergisidir. Sevmemek eldemi, kabahat bende. Seversin gönülde, koşarsın peşinden. Anlayan olmaz senin gönül derdinden, gönül derdinden. Seversin gönülden, koşarsın peşinden. Anlayan olmaz senin gönül derdinden, gönül derdinden. Hasret boynunu büktü sevgilim. Gel şu derdime derman ol benim. Hasret boynunu büktü sevgilim. Gel şu derdime derman ol benim. Sevdimse delicesine, Allah vergisidir, Tanrı vergisidir. Allah vergisidir, Tanrı vergisidir. Sevmemek

çaresizlik peşinde hep adım var. Bazen isyan ettiysem hakkım değilim. Bu dünyada gülmek için ölmek mi lazım? Ben yanılmam arkadaş, sen de bizden misin? Bizim gibi meçhule gidenlerden misin? Gidenlerden misin? Kral FM'i dünyanın her yerinden kralmüzik.com.tr ve Kral uygulamasından kesintisiz ve yüksek kalitede dinleyebilirsiniz. içeri, ne bir yabancı çıktı gönül kapısından, ne bir başkası girdi şu gönülden içeri, ne bir yabancı çıktı gönül kapısından. Allah bir hakkım için ilk sevdiğim sen oldun. Bana derman bulunmaz senden başkasından. Tanrı bir hakkın için ilk sevdiğim sen oldun. Bana derman bulunmaz senden başkasından. Senden başkasından. Dertlerim çaldı. Yılların arkasında bir çare kaldı. Felekten neşe diye ve dertlerim çaldı. Şu koskoca alemden yalnızlığım kaldı. Nihayet öldüğümü nereden bileceksin? Şu koskoca alemden yalnızlık aldım, nihayet öldüğümü, nihayet öldüğümü nereden bileceksin, nereden? Evet, benden bu akşamlık bu kadar. Hatamız yanlışımız, Türkçe lisanımız olduysa affola. Sevgili Kadir Han'a kolaylıklar, sizlere bol muhabbetler, keyifli dakikalar diliyorum. Yarın 21'de görüşmek üzere, Allah'a emanet olun. Yeah. ettin. Galiba ben yolum sonuna geldim. Gözümde canlanır koskoca azim. Feryat etsem artık duyulmaz sesim. Gözümde canlanır koskoca azim. Feryat etsem artık duyulmaz sesim. En nihayet sustu acı isyanım. Galiba ben yolum sonuna geldim. Galiba ben yolum sonuna geldim. Yaşıyorum sarhoş biriyim her akşam. Gözüm yaşlı, halim duman. İçiyorum her akşam. Gözüm yaşlı, halim duman. İçiyorum her akşam. Her akşam ağlıyorum, resmine bakıp öpüyorum. Her akşam ağlıyorum, resmine bakıp öpüyorum. bekliyorum dünyalar kadar. Bekliyor şu gözler seni hep arar. Seviyorum dünyalar kadar. Bekliyor şu gözler seni hep arar. Bir gün geleceğim yanı başına. Bırakma beni bir başıma. Bir gün geleceğim yanı başına. Bırakma beni tek başına. Her akşam ağlıyorum, resmine bakıp öpüyorum. Her akşam ağlıyorum, resmine bakıp öpüyorum.